بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین الف لام را ہی مقدس کتاب قرآن مبين جون آيتون آهن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ايه كافر گھنيو آرزون کندا تکاش ايه مسلمان سينها ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون توا انن كافرن کے چھڑے ديو تکھائن اي پين اي دنیا ما نفو وٹن اي سندن دگی حياتي بھلے تکھین ایمان کھا پرے رکھے پوئے پان جلدی معلوم کندا وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم اي اسان هلاك يا گوٹھن وارا مگر انن جي هلاكت جو وقت معلوم هو ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون كا امت هلاكت وقت کھا اگتے پوئتے تھی نتی سگے وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون اي کافرن مذاق سان چيو ته او شخص جنهن تي قران نازل ڪيو ويو آهي اهو بيشڪ مجنون آهي لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين جيڪڏهن تون نبوت جي دعوا ۾ سچو آهين تا پوءِ ڇو نٿو ملائڪن کي آڻي اهي شاهدي ڏين ته تون سچو رسول آهين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين اسين ملائڪ نٿا نازل ڪريون مگر حق سان ۽ انن کي ان وقت مهلت نه ڏني ويندي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۽ بيشڪ اسان قرآن کریم نازل فرمایو آهي ۽ بيشڪ اسين پان ان جا محافظ آهيون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ۽ تحقيق اسان توهان کان اڳين امتن ۾ به رسول موڪليا وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ۽ نٿي آيو انن وٽ ڪو پيغمبر مگر ان سان اهي مذاق کندا هئا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين اهڙي طرح اسين مذاق کي مجرمن جي دلن ۾ داخل ڪريون ٿا لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين هن سبب اهي قرآن كريم تي ايمان نه آڻيندا ۽ تحقيق پهرين کافرن جو به اهو طريقو هو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اي جيڪر بالفرض اسين کافرن لاءِ او آسمان جو دروازو کھولي چھڏيون او اوهي ان ۾ چڙھن لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون تڏهن به اهي چوندا ته اسان جي نظر بندي ڪئي وئي آهي بلڪ اسان تي جادو ڪيو ويو آهي وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اي تاكي اسان آسمان ۾ برج يعني ستارا پيدا ڪيا ۽ اسان انن کي ڏسندڙن لاءِ خوبصورت بنايو وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۽ اسان انن کي هر شيطان مردود کان محفوظ بنايو الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين مگر جيڪو شيطان لڪ چپ ۾ غيب جو خبرون ٻڌي ٿو هو ان جي پويا روشن شولو لڳي ٿو والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ۽ اسان زمين کي وچايو ۽ ان ۾ اسان جبل کھوڑیا ۽ اسان ان ۾ حسب ضرورت هر شيء پيدا ڪئي وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ۽ اسان ان ۾ توهان لاءِ ضرورت زندگي جي هر شيء پيدا ڪئي ۽ انن لاءِ به جن کي توهان رزق نٿا ڏئي سگهو وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ऐं असां वटि हर शइ जा ख़ज़ाना मौजूदु आहिनि ऐं असां उन्हनि खे पंहिंजे मुक़ररु कयल अंदाज़े सां नाज़िल कयूं था। وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ऐं असां ककरनि खे खणंदड़ हवाऊं मोकिलियूं था, पोइ असां आसमान मां मींहुं वसायो, पोइ असां तव्हांखे उहो पाणी पीआरियो ऐं तव्हां उन पाणी खे गॾु कंदड़ न आहियो। وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ऐं बेशक असीं जीअरियूं था ऐं असीं मारियूं था ऐं असीं ई हर शइ जा मालिक आहियूं। وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ऐं तहक़ीक़ असांखे मालूम आहे जेकी तव्हां मां अॻिते वधिया ऐं असांखे मालूम आहे जेके तव्हां मां पोइते रहिया। وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ऐं बेशक तव्हांजो रब उन्हनि सभिनी खे गॾु कंदो, बेशक उहो वॾी हिकमत वारो ॼाणंदड़ आहे। وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ ऐं तहक़ीक़ असां हज़रत आदम खे खड़के वारी मिटीअ मां पैदा कयो, इहा मिटी कारी ऐं बदबूदार हुई। وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ऐं असां जिन्हनि खे उन खां अॻु में छोले हणंदड़ बाहि मां पैदा कयो। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ऐं यादि करियो तव्हां हे हबीब, जंहिं वक़्तु तव्हांजे रब मलाइकनि खे हुकुम फरमायो त बेशक आऊं हिकु इंसान खे खड़के वारी कारी बदबूदार मिटी मां पैदा कंदड़ आहियां। فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ पोइ जंहिं वक़्तु आऊं उन जी तख़लीक़ मुकमल करियां ऐं आऊं उन में पंहिंजो रूह फूकियां त पोइ तव्हां सभई उन जे अॻियां सजदे में किरी पइजो। فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ पोइ हुकुम मूजिब समूरनि मलाइकनि गॾिजी आदम खे सजदो कयो। إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ इबलीस खां अलावा इबलीस इनकार कयो जो सजदे कंदड़ मां हुजे। قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ अलाह ताला फरमायो, ए इबलीस, तोखे छा थियो जो तूं सजदे कंदड़ मां न थिए। قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون इबलीस चयो, मूंखे मुनासिब नाहे आऊं हिकु इंसान खे सजदो करियां जंहिंखे तो खड़के वारी कारी बदबूदार मिटी मां पैदा कयो आहे। قال فاخرج منها فانك رجيم अलाह फरमायो, तूं बिश्त मां निकिरी वञ, पोइ बेशक तूं मोहलत ॾे। अलाह फरमायो, बेशक तोखे उन मुकरर وقت یعنی قیامت تائیں موکل آہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین ابلیس چیو، اے مجا رب، قسم سان تو مکے گمراہ کیو، آؤں انن کے زمین میں بھلائیں دس این ضرور آؤں انن سبنی کے گمراہ کندس تنجے مخلص بانن کان علاوہ۔ قال هذا صراط علی مستقیم اللہ تعالی فرمایو، ہی مجھے طرف سیدھو رستو آئے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین بے شک मुंहिंजे बाननि ते तुंहिंजी का बि हुजत न हलंदी सवाइ उन्हनि जे जेके गुमराही में तुंहिंजी ताबेदारी कंदा ऐं बेशक उन्हनि सभिनी जी जाइ جہنم ہوندی لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم جہنم جا ست دروازہ ہوندا ہر ایک دروازے لائے جہنمین جا بھانگا مقرر کیل ہوندا